Kıymetli dostlar, tekrar huzurdayız efendim ve huzurda okudun mu hitabının gölgesinde bugün İnşirah suresini tefekkürümüze konu etmeye çalışıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim, elem neşrah leke sadrak derken oradaki inşirah ya da teşrihin ne anlama geldiği, sadrın niye beraberce kullanıldığı, sadra müteradif başka kavramlar varken kalp gibi, fuat gibi, bunun yerine özellikle inşirahla beraber sadrın niye kullanıldığı, bunlar üzerine birinci bölümde epeyce konuştuk. Hocam, şimdi bir genel tahlile bir kapı açarsak buradan bir şey zihnime geliyor. Deniliyor ki Batı medeniyeti şu anda hem hazır haliyle hem de eski haliyle Batı medeniyeti İnşirahı, ferahlamayı, rahatlamayı, psikolojik rahatlamayı daha çok eşyadan, arzdan, nesneden, varlıktan temin etmeye çalışıyor, elde etmeye çalışıyor. Mesela diyor ki ne kadar çok tüketirsen o kadar rahat olursun diyor. Ne kadar çok şeye sahip olursan o kadar psikolojik olursan rahat edersin diyor. Ondan sonra sahip olma, tüketme, arzın imkanlarını alabildiğine kullanma, yani psikolojik rahatlığı, İnşirahı buradan temin etmeye çalışan bir felsefesi, bir anlayışı var. Ama buradan öyle bir şey çıkarıyorum ki ben. Yani bir materyalist bakış. Materyalist, maddeci bir bakış. Ferahlamayı nesneden kotarmaya çalışan, nesnenin özünden çekip çıkarmaya çalışan bir anlayış var. Hı hı. Halbuki burada ayetin hissettirdiğine bakarsak diyor ki inşirah kardeşim semavidir. İnşirahı neşrah derken siz dediniz ki burada aslında edilgenlik yok, etkenlik var, etkinlik evet. var dediniz. Hı hı. Yani senin sadrını genişleten, yaran, inşirah ettiren biziz diye semavi cenaha bir yönlendirme evet. var. Ha, buradan da mümin kullara deniliyor ki adeta eşyanın bizatihi kendinden, özün zatından ferahlama, inşirah bekleme. Yüzünü semaya çevir çünkü onun kaynağı menbaı biziz diyor evet. gibi bir mesaj alıyorum. Evet. Burada çünkü bayağı büyük bir kırılma yaşanıyor bu ikisi arasında. Yani mutluluğun kaynağı mesudiyetin hani suud, mesud arasında bağlantı kuruluyor. Hı hı. Kaynağı olarak semavi olanı, vahyi olanı, ilahi olanı görmekle arzi olanı, nesnel olanı görmek arasında bayağı büyük bir alem, evet. dünya farkı var, medeniyet farkı varmış gibi geliyor bana. Şimdi yani batılıların ya da batılı olmasına da çok gerek yok. Doğuda da artık doğuda da batı huzuru var. Da tabii. efendim maddede arayan bir sürü insan tabii, var. Tabii doğru. Batının içinde doğular var, doğunun içinde batılar evet, var. Evet elbette. Yani böyle düşünen her kim varsa yani bir hayatı maddeden ibaret sayan anlayışın manayı, maneviyatı yani lahuti boyutuyla o bizim üzerimizdeki alemi hesaba katmayan insan gerçekten ya onun yerini bir şeyle doldurması lazım. Evet. Allah'ın maddeyi, eşyayı yarattığı yer neresi ise ve onu yaratış gayesi her ne ise o gayeyi doğru kavramamışsa bir adam artık ona hiç de layık olmadığı değerleri de bu defa yüklemeye gayret ediyor. Hı hı, hı, manevi hı. hazzı maddenin vermesi mümkün değil. Madde yani bir şeylerin aracı konumundadır her zaman. O aracı amaç haline getirirseniz, size huzur, mutluluk verecek şeyi maddeden ibaret sayarsanız, hı hı. manevi bir yoksunluk içerisine girersiniz. Bu defa maddeye bir manevi, hiç de hakkı olmayan bir özellik. İzafet katmış olursunuz. Katarsınız, bu defa karma karışık olur. Karma karışık olur. Oradan aldığınız şekli, izafi, sınırlı, zevki alınabilecek asıl zevkin bilmem üstünde filan zanneder durursunuz. İşte Allah-u Teala yürekle alakalı, yüreğe müdahil oluşunu, onu anmayla, onu hesaba katmayla, maddeyi, nimeti verenin o olduğunu unutmayan zihinlerin ve o zihinlerin sahiplerinin kalplerine bir itminan duygusu vereceğini söylüyor şeyde. Ra'd suresinde. Yani itminan demek, işte tuma'ninet denen şey, insanın bütünüyle, onun için bazen madde hiç de önemli olmayabilir. Yani biri filan kadar yemek yer, gene o huzuru bulmaz ama bir başkası bir hurma çekirdeği kadar bir gıda ile, ama onun sahibini düşünerek derin bir huzur bulur. Evet. Yani çünkü Allah'tan, huzur semavidir, evet, indirilir. Evet, adeta. Allah'tan gelmeyen, kaynağı Allah olmayan, Allah'tan beslenmeyen herhangi bir değeri değerlerin tamamı gibi görmek bir aldanıştan ibarettir. Evet. O itibarla yüreğin müdahili olan varlık Allah-u Teala'dır. Kesinlikle. Yüreğini ona çevirenler huzuru maddenin ötesinde manada aramayı becerenler ve başaranlardır. Musa kavmine men ve selva indirilirken, inzal edilirken onların itiraz edip de bize yerin bitirdiklerinden ver demeleri konseptinde, mantığında olduğu gibi bizim bu modern neden sonuç ilişkisine saplanmış zihinlerimiz, yaralı bilinçlerimiz, ondan sonra demirin gökten indirildiğini anlayamadığı gibi, yani orada bir neden sonuç ilişkisinin bir tepe taklak edildiğini görüyoruz. Nasıl yani, demiri biz yerden çıkarıyoruz, dağdan çıkarıyoruz. Aa, demir gökten indiriliyormuş. Hani Hadid suresinde. Evet. Aynı mantıkta olduğu gibi saadet, mutluluk, ferahlama, rahatlık eşyadan kotarılamaz. Biz eşyayı vesile ederiz belki ama bir indiren biziz. Bu işin kaynağı semadır diye bizi oraya yüceltiyor. Evet. Bu çok bana anlamlı geldi. Çok yani enteresan sebebin, geldi. Bu sebebin müsebbibini görmeden eşyanın hakikatına ulaşmak da mümkün değil. Evet. Yani affedersiniz, tekeden süt çıkarmak mümkün değil. Değil. Evet. Yani eşya, nesne teke gibidir. Sen bunu sağıp durma, çıkmayacak bir şey. Evet. Sahibine yönel. Evet. Evet. Sevgili hocam, birincisi böyle. Biz senin senin için göğsünü leke demiştiniz. Evet. Göğsünü açıp genişletmedik mi? Ardından böylece belini çatırdatan yükünü, parantez içinde, sıkıntını senden kaldırmıştık. Evet. Evet. Ne diyeceğiz buna hocam? Ve vada'na anke. Vada'a koymak demektir. Vada'a an edatıyla kullanılırsa kaldırmak anlamına geliyor. Hmm. Yani böyle kelimenin edatlarla aldığı farklı anlamlar var. İşte bu onların örneklerinden bir tanesi. Vizir kelimesi, vizirek, vizir yük demek. Yük. Yük. Hani diyelim ki sıkıntı, içeriğine göre günah anlamı da verir. Ve la teziru vaziratun vizire ukra. Hiç kimse kimsenin yükünü sırtlanamaz, yüklenemez. Yani orada maksat günah. Günahı yüklenmek. Ve la teziru vaziratun vizire ukra da. Manevi, psikolojik bir yük oldu. Şimdi onun öyle bir tarafı var. İnsanın iradesiyle kesbettiği olumsuzluklar onun için bir günahtır. O günahlar masiyet anlamıyla da karşılanır, kelimesiyle de karşılanır. Vizir kelimesiyle de karşılanır. Bazen eskal kelimesiyle de karşılanır. Çeşitli kelimeleri var. Fakat burada peygamberimiz için bunun günah anlamı asla söz konusu olamaz. Bu mahza birinci ayetle uyumlu olarak nasıl yüreğin rahatlatılması söz konusu ediliyorsa, burada vizir denen şey de bir manevi sıkıntıdır. Yük. Yük. İnsanın üzerinde hissettiği yük. Neydi bu yük? İşte biraz önce söylediğimiz gibi peygamberimizin Mekke toplumunun sahip olduğu o ağır ahlaksız tutumla alakalı duyduğu manevi sıkıntı. Nitekim o vizrin manevi bir sıkıntı olduğu anlamı takip eden ayetle biraz daha açıklanıyor. Ellezî diye başlıyor 3. ayet. Yani ellezî ile başlaması demek bir öncekini açıklıyor demektir. Evet. Ellezî, bu nasıl bir vizirdir, nasıl bir yüktür? Enkada zahrake. Senin sırtını enkaza çeviren yani. Senin sırtını, belini çatırdatan, belini büken. Oradaki enkaz manasını verir diyorsunuz. Evet. Zahrak, zahır zaten zahır sırt demek. Enkada kırmak demek. Yani dökmek demek, parçalamak demek. Yüreğini belini çatırdatan, sırtını büktüren o yükü, sıkıntıyı senden böylece kaldırmıştık. İşte geçmişe yönelik bir atıf var değil mi burada? İşte o şey, peygamberlikle buluşması. Bu geçmişi, bu devamlılık, bu sürenlik anlamında anlayabilir miyiz? Yani geniş zaman anlamında da anlayabilir miyiz burada teknik anlamda, siga bakımından? Hadi ellezî. Yani şu anda da biz kaldırıyoruz gibi bugüne yönelik. Elbette bu her insan için bu ayetin böyle bir mesajı var zaten. Var değil mi? Yani Arap teknik imkan da buna müsaade ediyor mu hocam burada? Şimdi Arapçada bazen, şimdi mesela bir kelimeyi sıfat olarak kullanırsanız o kelimenin süreklilik anlamı vermesini sağlayabilirsiniz. Fiil olarak kullanırsanız, fiili olarak da geçmiş zaman kalıbı kullanırsanız o hani olmuş bitmiş bir anlam verebildiği gibi onu ellezî ile, yani o geçmiş zaman kalıbını ellezî ile, ismi mevsul cümlesi diyoruz biz buna. Evet hocam. O cümleye dönüştürürseniz fiil olmasına rağmen süreklilik manası veren bir katkı söz Eyvallah. Konusu olur. Aynen bu sormuştum. Şimdi mesela evet, bakın. Allah razı olsun. Estağfirullah. Alak suresinin ilk ayetlerinde ikra bismi rabbikellezî halak. Rabbike ellezî halak. Aslında motamot anlamı yaratmış olan demek. Ama ellezî ile beraber halaka gelmesi, yani ikra bismi rabbike ellezî halikun demek yani. Yaratıcı olan. Yaratıcılık varlığıyla kaim olan demek. Her zaman yaratan demektir. Dolayısıyla sıkıntıları insandan gidericilik peygamberimizin risaletle buluşturulduğu andan ibaret değildir. Risalet boyunca devam eden süreçte de başına gelen sıkıntılardan Cenab-ı Hak onu kurtarmıştır. Tabii. Benzer bir şekilde vahye sarılanların da sıkıntılardan kurtarılacağı müjdesini zımnen verir. Yani geçmiş zaman kalıbı kullanılmış olması ifadenin hayatın tamamını kuşatacak bir içeriğe ulaşmasına mani değil. Devamlılığına mani değil. Mani değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifadeler de vardır. Daha çok böyle kıyamet ve mahşerle alakalı evet. ayetlere şöyle bir bakıldığı zaman kullanılan kalıpların hep geçmiş zaman olduğu görülür. İşte sur borusuna üflendi. Üflendi. Efendim cennet hazırlandı. Cehennem hazırlandı. Ne bileyim millet cennete sevk edildi. Cehenneme sevk edildi gibi böyle hep geçmiş zaman kullanılır. Fakat bu bir olay. Eğer mutlak surette gerçekleşecekse, gerçekleşmesinde herhangi bir şüphe yoksa, o olaylar içinde zaman zaman geçmiş zaman kalıbı kullanılabilir. Evet. Bu onun zamanını geçmişte bırakmayı, olup bitmişliğini ifade etmeyi gerektirmez. Evet. Eğer bir şey mutlaka olacaksa, gerçekleşmesinde şüphe yoksa, onu geçmiş zaman kalıbında kullanabilir. Burada mesele gerçekten geçmiş zamanla alakalıdır. Çünkü ilk örnek öyledir. Bu risaletin ilk yılı. Evet. İnşirah suresinin inmesi. Evet. Peygamberimize Cenab-ı Hak bir yıl öncesini, yani peygamberlikle buluştuğu zamanı hatırlatıyor. Sıkıntıları giderici gücüne onun dikkatini çekiyor. Ama biraz sonra başka ayetler gelecek yani surenin. Onun hayat boyu motivasyonunu kaybetmemesi için, onun şanının yüceltildiğinden her bir zorluğa karşı kolaylıklarla onun destekleneceği müjdesinden haberdar edilerek, böylece hayatının tamamını kuşatacak bir rahatlama, bir motivasyon, bir müjdeleme olayıyla karşı karşıya getiriliyor. Bu peygamberimizin kendisiyle alakalı olan kısmı. Ama bizimle alakalı olan kısmında da Cenab-ı Hak onu rahatlattığı gibi bizi de rahatlatacaktır. Tabii. Onun yükünü kaldırdığı gibi bizimle yükümüzü kaldıracaktır. Fakat burada bir şey daha söylemek durumundayım. Onun Mekke'nin manevi bozukluğunu problem edinip Hira mağarasına çıkması manevi sıkıntıdan onu kurtarmayı getirdi Hira'da. Ama manevi sıkıntıdan kurtuldu ama boşaldı, rahatladı. Artık keyfe ma yaşa. Kendini salıverdi. Yapacak bir şey yok gibi böyle bir manevi dağınıklığa onu terk etmedi. Çünkü Müzzemmil suresinin rehavete, atalete sevk etmedi. Hiç sevk etmedi. Zaten surenin sonunda rehaveti onun gündeminden çıkartan uyarı var. Ama daha öncesinde Müzzemmil suresinin 5. ayeti peygamberimizin vahiy karşısındaki tutumunu belirleyecek. Orada diyor ki Yüce Allah, İnna senulki aleyke kavlen sekila. Biz sana çok ama çok ağır bir söz vahyedeceğiz. Hem içeriği dolu hem sorumluluğu ağır. Yani olumsuz anlamda Mekke'nin o sıkıntılı havasından Cenab-ı Hak onu kurtardı ama o kurtulmuşluk artık onlarla ilgilenmemeyi getirecek bir salıvermişlik anlamında değil. Bu defa başka bir yükle ama yerine getirildiğinde sahibini icabında yormayacak. Evet. Başarısını gördüğünde bütün yorgunluklarını unutturacak. Ama yeni bir yükümlülükle peygamberimiz buluşturuldu. Kavlen sakıyla. Evet, kavlen sakıyla. Sakil kelimesi ağırlık anlamına Siklet, geliyor. Değil mi anlamın? Siklet de oradan geliyor ama yani vahyin ağırlığı diye onu anlamak, içeriğinin dolu oluşu diye anlamak ya da sorumluluğunun ağırlığı olarak anlamak. Hatta bir dördüncü anlam olarak muhataplara, özellikle müşriklere yönelik gereğini yerine getirmekte ağır davranmak. Ha. Yani gereğini yerine getirmek istememek. Hmm. Anlamında da bir dördüncü mana, anlam boyutu vardır. Kavlen sakıyla ifadesinin. Evet hocam. Demek ki böylece belini çatırdatan, ondan sonra yükünü, zahrını, böyle iyice sıklet oluşturan yükünü senden kaldırmıştık. Evet. Kaldırmıştık. Bu bitmedi. Bitmedi, devam ediyor. Evet, devam ediyor. Yani yeni bir ağırlıkla seni buluşturduk diyor. Evet. Şimdi bakın burada Araf... Ellediği bu manayı veriyor diye konuşmuştuk. Evet. Viziri karşılıyor yani. Vizirin ne olduğunu, yükün ne olduğunu, manevi yükün ne olduğunu anlatıyor. O da belini çatırdatan, sırtını büktüren bir psikolojik sıkıntı hali idi. Cenab-ı Hak onu ondan kaldırdığını söylüyor. Kaldırdı ama yeni bir yükümlülükle de onu buluşturdu. Buluşturdu. Vahyedilen söz onun için çok sorumluluğu ağır bir söz. Evet. Şimdi onu daha tamamlayıcı, peygamberi misyonu biraz daha açıcı başka bir ayet var. Hı. Onu mutlaka bu vesileyle hatırlamak durumundayız. Buyurun hocam. Araf suresinin 157. ayeti. 157. Evet, Araf suresi 157. Orada bir peygamber portresi çiziyor Allah-u Teala. Şimdi ona yeni yükümlülükler verdi deyince havada kalmasın bu. Tabii ne demek yeni yükümlülükler? Ne oluyoruz yani? Onun manevi sıkıntısı ortadan kaldırıldı ise bu sıkıntıyla yüz yüze devam eden pek çok insan var. Ya onlar ne olacak? İşte onlara yönelik artık kendi başınalığı tercih etme zamanı değil. Tabii. Sen rahatladın artık yatabilirsin. Böyle tamam. Terk etmiyor. Tabii. Müzzemmil ve Müddessir sureleri onu ayağa kaldıran surelerdir. Her iki sure önce Müzzemmil onun psikolojisini nasıl bilgilenme ve bilinçlenme anlamında zamanı nasıl değerlendirmesi gerektiğini ona öğretir. Müzzemmil ardından Müddessir onu hayata başka insanlara ulaştırma anlamında inzarı gündeme getirir. Uyarmayı gündeme getiriyor. Evet, uyarma, enzir, uyarı, uyarıda bulun anlamına geliyor onun ama çok önemli başka bir anlamı daha var. Hmm. İnzar etmek demek kendini görevine adamak demektir. Ha. Nezir etmek, nezir. Kurban. Evet, o aynı kökten geliyor. Aynı nezere. Kökten geliyor. Yani birine risalet anlamında bir uyarıda bulunacaksanız önce onu kendinizi adamanız lazım. Adanmışlık icap ediyor, gerektiriyor. Evet, peygamberlik bir adanmışlık kurumudur. Nezir olmak o demek. Veya verese-i nübüvve adanmışlığı da bize söylüyor, telkin evet, ediyor. Evet, aynen öyle. Kullanılan kelime budur. Nezir, peygambere nezir denir. Uyarıcı diye tercüme edilir. Doğrudur. Siz daha önce söylemiştiniz bazen beşir bazen nezir olur. Geliyor. Değiştiği oluyor demiştiniz. Değiştiği de olur konuma göre. Ama ne olursa olsun ister önde olsun ister sonda olsun ister tek başına olsun önemli değil. Nezir kelimesinin anlam dünyasında bir adanmışlık vardır. Adanmış. Şimdi bu göreve adanmış olan Hazreti Peygamber'in bu adanmışlığının gerekleri nelerdir? Açıyor onu Allah-u Teala. Araf suresi 157. ayet çok mühim burada. Merak bu, ettim. Bu ayeti hiç okumadan geçme şansımız yok. Biraz lütfen. Uzun ama varsın uzun olsun. Olsun uzun olsun. 157. ayeti Araf suresi. Buyuruyor Yüce Allah. Peygamberimizin Tevrat'ta adının ve niteliklerinin yer aldığını ifade eden iki ayettir bunlar. Araf 156-157. Ellezine, bu kitap ehli olan insanlar kitaplarında yazılı buldukları, öyle diyor. Ellezine yettebi'ûne resûlen nebiyyel ümmiyye ellezî yecidûnehu mektûben indehum fit-tevrâti vel-incîl. Yani adını Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi nebi resûle tabi olacaklar, olurlar. Ümmi nebi resûl. Evet. Nebi, nübüvvet, risalet de meselesi. Bir gün konuşuruz tabii, inşallah. Tabii, inşallah. O da önemli yani bir husus. Yani çok önemli. Çok istismar edilen bir konu. Evet. Kur'an'ın klişelerin de olduğu bir şey. Nübüvvet budur, risalet budur. Evet. O hiç öyle Kur'ani bir dayanağı olan ayrım değil o. Onu konuşacağız. Yani resul, risalet, kitabidir, olmak. Nebi. Nübüvvet, kitabi olmamak. Önceki kitapla İşte görevi devam evet. ettirme falan. Bu ayrım son derece yanlış bir ayrım. Hiç Kur'an'dan referansı yok bunun yani. Enteresan. Hem evet. merakınızı giderim. Bir enteresan. Tane ayet okuyayım. Lütfen hocam. Hemen. Bunu unutmayalım da. Unutmayalım o elim arada. Bir parantez açtık. Elim arada. Bakın diyor ki Yüce Allah Bakara suresi 213. ayet. Bakara ne? 213. Bakara 213. Tamam. Kânen nâsü ümmeten vâhideten. İnsanlar tek bir topluluk idi. Evet. Febe'asallâhu. Allah gönderdi. Ennebiyyine. Peygamberler. Evet. Mübeşşirine. Müjdeleyiciler. Ve münzirine. Uyarıcılar. Ve enzele. Bak ennebiyyine diyor. Nebiler gönderdi. Nebiler dedi. İndirdi. Evet. Ve enzele ma'hum. Onlarla beraber indirdi. El kitabe. Kitabı indirdi. Ve nebiye kitap verilmez diye bir şey asla söz konusu değil. Enteresan. Hiçbir şekilde. Bir de Hazreti İsa'dan örnek vereyim. Lütfen. Beşikte konuşması mucizesi. Hocam ezberimizi bozdunuz hocam ya. Estağfurullah bakınız. Meryem suresinde Hazreti İsa'nın çocukken konuşulması. Tabii o çocuk beşikte konuşmak değil. Aslında o daha dün beşikteki çocuk anlamında kullanıyor. O da ayet öyle diyor yani. Ama şimdi biz beşikte konuşmadı desek ortalık karmakarışık olur. Ama o konuştuğu ne zaman konuştuysa. Konuştuğuyla alakalı şu cümle nübüvvet ve risalet farkını ortaya koymada ne kadar yanlış bir kanaatin söz konusu olduğunu gösteriyor. Kale inni Abdullah dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Evet. Ataniyel kitabe. Kitap Allah bana kitabı verdi. Ve cealeni nebiyya ve beni nebi yaptı. Kitabı alan adama nebi derler. Yoksa kitabı alana Resul, kitap almayana nebi derler. Bu ayrım hiç Kur'ani bir dayanağı olan ayrım değildir. Nübüvvet ve risalet bir peygamber, her peygamber hem Resul'dür hem nebidir. Ama aralarında bir ayrım vardır. Nedir? Her peygamber önce nebidir, sonra Resul'dür. Önce haberdar edilir vahiy ile, sonra haberdar edildiği konuyu muhataplarına aktarır. Nebe risalet. Değil mi? Nebe. Nebe işte. Nebe haber demek. Haber demek. Yani. Ama özel bir haber yani. Elbette. Hususi bir haber. İlahi kaynaklı İlahi bir haber yani. Tabii. Elbette. Sıradan bir haber değil. Değil. İşte her peygamberin hani her resul nebidir, her nebi resul değildir filan bu ayrımı doğru bir ayrım değil. Her resul nebidir, her nebi resuldür. Her peygamber hem nebidir hem resul. Hem resuldür. Hiç onun hiç kaçar tarafı yok yani. Bir daha bir sürü ayet var. Hadi iki tane söyledi. Eyvallah. Eyvallah hocam. Evet. Şimdi ye'muruhum o ümmi nebi resul yani Hazreti Muhammed onlara emredecek. Hı hı. Bil ma'rufi iyiliği. Ve yenhahum onları engelleyecek. Tabii nehyedecek. Anil münkeri kötülüklerden. Ve yuhillu lehum onlar için helal kılacak. Yani helal olduğunu bildirecek. Et tayyibati temiz şeylerin. Evet. Ve yuharrimu aleyhimul habaise onlara Allah'ın neyi haram kıldığını bildirecek. Ve habaisi yani. Evet. Ve yada'u anhum yada'a an kaldırmak demekti. Evet. Ve yada'u anhum onlardan kaldıracak israhum ağırlıklarını vel eğlalelleti kânet aleyhim üzerinde bulundukları zincirleri onlardan kaldırıp atacak. Peygamberimizin kendisinin manevi sıkıntıları risaletle nasıl kaldırılıp atıldıysa aynı görevi bu defa peygamberimiz diğer insanların sıkıntılardan kurtulması için misyonunu ortaya koyarak onları o şartlanmışlıklardan, o bukağılardan, o zincirlerden, ağır yüklerden onları kurtaracak. Kurtaracak. Yani, üzerlerinden berhava edecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Yoksa manevi sıkıntılardan kurtulmuşluk kendisini bir rehavet içerisinde bulundurmayı getirmiyor. Getirmiyor. O misyon ümmete aktarılma noktasında bütün efendim kadrolarıyla, bütün ihtişamıyla hayatın içerisinde uygulanmak durumundadır. Ayet peygamberimizin misyonunu böyle ifade ediyor. Burada üzerinden o zincirler, yükler kaldırılacak derken özne ya, şey mi, ehli kitap alimleri. Ehli kitap. Değil mi? Ehli kitap. Yani ehli onlardan kitap. Söz ediyor. Yani oradan söz ediyor ama ehli kitabın şahsında da bütün tabii. Peygamberin genere... artık orada yazılı görevleri, özellikleri bunlar. O görevlerin eğer herhangi biri ondan kaldırılmış olsaydı onun kaldırıldığı ifade edilirdi. Böyle bir bilgi yok. Böyle bilgi yok. Hayır, yani ayetin güzel. Onlarla ilişkili bilgi vermesi bizimle ilgili bilgi verilmemesi anlamına kesinlikle gelmiyor. Evet. Sevgili hocam, belli ki ikinci programımıza bir kısmı kalacak. Son cümlelerimizi toparlayacağız. Sadece senin zikrini de ref edeceğiz, yücelteceğiz, evet. Kaldıracağız orada. Zikra evet. Var. Ve refa'na aleke zikrek. Zikrek var. Evet. Evet. Senin için zikrini yücelttik. Yani yüceltiyoruz. Yani yücelteceğiz. O dediğiniz zaman şeyi geçmiş zamanda olması tek anlam değildir yani. O devam edip gidecek. Şimdi leke. Leke senin için. Şimdi bu leke orada da çok önemli bir anlam veriyor. Tercümelere tabii yansıtılmadığı için senin şanını yücelttik. Şanını, ününü efendim yüksek tuttuk. Evet. Şöhretin her tarafı tuttu, yavaş yavaş tutacak. Burada zikrin gibi. Böyle bir anlamda kullanılması da enteresan. Şimdi zikirle alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Zikir kelimesi Kur'an-ı Kerim için kullanılıyor. Kur'an'ın isimlerinden biri zikirdir. Tabii. İlahi öğütler genel anlamda bütün ilahi öğütler için zikir kullanılıyor. Ayrıca Sa'd suresi 1. ayette, Enbiya suresi 10. ayette, Zuhruf suresi 44. ayette filan zikir kelimesi hem vahyin adı olarak geçer hem de bir Müslümanın onuru, haysiyeti, şerefi anlamına gelir. Zikir onur, şeref, haysiyet demek. Çok ilginç. Size lekad enzelna ileyküm kitaben. Size öyle bir kitap indirdik ki fihi zikruküm. Sizin onurunuz oradadır. İzzetiniz Allah'ın kitabındadır. İzzet arayanlar Allah'ın kitabına ulaşmaya gayret etsinler. Öyle bir misyonu var zikrin, Müslümanın hayatında. Peygamberimizin ünü yüceltildi, dağıldı, her tarafa yayıldı. Kim için? Önce peygamberimiz için. Ne oldu? Bu öyle bir ün ki onun sadece peygamber oluşuyla başlamadı bu. Tabii. Biraz önce Araf 157'de okuduk. Tabii. Onun adı Tevrat'ta yazılıydı. Tabii. İncil'de yazılıydı. Muhammed suresi 29. ayet bunu veriyor. Muhammedun Resulullahi vellezine ma'hu diye geliyor geliyor. Zalike meseluhum fit Tevrat. Evet. Tevrat'ta bunların özelliği buydu diyor Allah-u Teala. Saf suresi 6. ayette İncil'de peygamberimizin adının Ahmet olduğu tabii. ifade ediliyor. Bugünkü İncil'de var ya da yok. Hiç bizi ilgilendirmiyor. İşte Barnaba İncil'inde var vesaire tartışmalar var. Bir oraya bakmıyoruz biz. Yani onlar onun başka anlamlara geldiğinin kılıfını çoktan hazırlamışlar. Tabii, tabii Faraklit, yardımcı vesaire. Evet, öyle diyorlar. Hiç orayla ilgilenmiyoruz. Bizim kitabımız Tevrat ve İncil'le bilgi verdiğinde o kaynakların doğruluğu orada verilen bilgilerin Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Kur'an'a uygunsa oradaki bilgiler bizim için doğru bilgilerdir. Kur'an'a aykırıysa doğru değildir. Onun için biz Kur'an'ı okuyanlar aynı zamanda Tevrat'ı da okuyanlardır diyoruz. Tabii. Çünkü bu kitap yani insanlık tarihini özetleyen bir muhteva ile önümüzde duruyor. Evet. Sevgili hocam. Yani zikirle ilgili söyleyeceklerim var ama bunu isterseniz bir son cümleyle toparlayalım. Bir sonraki programımıza havale edelim. Yani bu zikrin nasıl yüceltildiği ile alakalı birkaç madde daha söylemek durumundayız. Vaktimiz kalmadı ise onu bir sonraki programda İnşallah. Ve kalan ayetleri de o arada söylemiş olalım. İnşallah. Yani İnşirah suresinin 4. ayetinde bir girizgah yapmış olduk. Evet. Oradan kalmış olduk. Oradan devam edeceğiz. Bunu da sevgili izleyicilerimize hatırlatalım. Takip ediyorlar çünkü. Evet. İnşirah suresinin 4. ayeti. Hı hı. Ondan sonra orada refa'nayı nasıl anlayacağız? Zikrak nasıl anlaşılacak? Bunun üzerine bir küçük girizgah yapmış olduk hocam. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah ederim. Razı olsun hocam. Amin. Sevgili dostlar, bugün bu kadarla gönlümüz istemese de iktifa etmek durumundayız. Efendim ve mecburen müsaade isteyeceğiz. Vaktimiz çünkü nihayete erdi. Efendim bir sonraki programımızda inşallah kaldığımız yerden böyle zevkle, iştiyakla, muhabbetle devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın.